राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 21 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम का अनुभव है कि मैं हूं, मैं हूं सब का अनुभव है। पशुओं को पता नहीं है परंतु मैं हूं ये तो अनुभव है। वहां तो मैं हूं उसमें मैं ये जड़ है, अहंकार है, ये अपरा प्रकृति है। हूँ है सत्ता है ये, मैं हूँ। तो मैं होने से हूँ है, मैं अगर न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा है। तू है यह है वह है वो है जो ही मैं हूँ, हूँ मैं कारण है तो है सत्ता है। सीधी सुन बात है सत्ता है। मैं तू या वह उसमें नहीं है, एक सिद्ध में सत्ता है। सत्ता है होना पर है वो अपना है। होना बना है नहीं ममो नहीं अहंकार, ये मैं है अहंकार नहीं और ये चीज मेरी है ये ममता नहीं। नहीं ममो नहीं अहंकार, ममता और अहंकार के रहित है। एक सत्ता है, सिर्फ सत्ता है, ये शुद्ध सत्ता है। ये स्वरूप है अपना, नहीं वो निरहंकार से शांति में गति और शांति को प्राप्त होता है। कर्मियों का फल शांति है, ये शांति है। इसको अगर ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने नाम प्राप्त, इसको प्राप्त हो जाएगा ब्राह्मी से। ऐसा ब्राह्मी स्थिति सिर में सत्ता ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, नहीं नाम प्राप्त हुई थी, नाम प्राप्त न भी हुई थी, मोहित नहीं होता। स्थिति से अंत काल भी आ जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और पहले हो जाए अंतकाल में हो जाए तो भी हो जाएगी, पहले हो जाए तो आदमी की प्राप्ति है ही। ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये तत्व ज्ञान है, मोह का मिटना है। कसद ज्ञान प्रदर्शस्ते धनंजय अज्ञान सम्मोह, अज्ञान से ब्रह्मो नष्ट हुआ तो अर्जुन का नष्ट मोह नष्ट हुआ। परंतु मेरा मैं सुनने से नहीं तत्प्रसाद आपकी कृपा से हुआ, तो भगवान की कृपा से हो जाता है मोह नष्ट। और स्मृति लब स्मृति होगी या फिर मैं शुद्ध सत्यदास में सत्ता हूं, ये स्मृति लब्धा। अब संदेह रहे थे। अब आप आज्ञा पालन करूंगा, अब स्वरूप बोध हो गया। करीशे वजनम तव तो वजनम करीशे, जैसे आप कहोगे मैं करूंगा, ठीक ठिकाने आ गए। करना है करना, ये क्रिया है, एक अपना संबंध क्रिया से नहीं है, क्रिया और पदार्थ से अपना संबंध नहीं है। तो ये क्यों कहा, ये जो नायोत से कह दिया था उसका न्याकर करने के लिए कहा। कर से वजनम तब मोह नष्ट हो गया, भाव हो गया, आज्ञा पालन करूंगा, हो गया। अब क्या मतलब है नष्ट हो मोह स्मृति लगता, स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, मानो मैं हूं मैं सिद्धन धन, याद आ गया। सर में सत्ता अपना स्वरूप है, इसके साथ क्रियाकार पदार्थ का कोई संबंध नहीं है। जैसे चलते चलते कोई मनुष्य आ गया, कोई पशु आ गया, कोई पक्षी आ गया, कोई पत्थर आ गया, जा आ गया, हमें कोई मतलब उसे कोई लेन देन नहीं है। सबसे तटस्थ तटस्थ रहना एक विद्या है, विद्या एक विद्या ही है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, इन सब का अंत स्मृति लगता है ना, इसमें भाव है। चल में सत्ता रूप से अखंड सुते सुते सिद्ध, ये कोई कृत्रिम नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, ये कोई करा नहीं है, ये है तो संदेह संदेह है। किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, निसंदेह नष्ट मोह स्मृति लगता। जब तक शरीर को मानता है शरीर मुख्य हो तब तक स्मृति नहीं मिली, स्मृति लगता है लाती स्मृति लाती। शरीर के रहते हुए शरीर से बिल्कुल संबंध रही था, तो शरीर तो एक क्षण भी स्थिति रहता नहीं, अपने में एक क्षण भी प्रवृत्ति कभी होती नहीं, क्रिया होती नहीं, शरीर में क्रिया